Az élet egy átkozott beszavazó show. Végre igazat ír a pesti srácok. Elon Muskot eddig értettük félre, vagy most? Tegnap elkezdődött a South Park eddig legdurvább évad. Jó reggelt, jó napot, jó délután, vagy mit kell mondani? Boldog napszakot. Hát így is jó, igen. micsoda idők vannak. Remélem mindenki meghallgatta az Orbán beszédet, a Trump beszédet, elolvasott hozzá egy kis háttéranyagot, és akkor... Az Orbán beszédet meg se kell hallgatni, lehet, hogy lesz rá lehetőség a fókuszcsoporton a hétvégén. Ott vannak érdekes dolgok, igen. Már itt is vagyok, örülök, hogy beugrott az Eszter, nagyon jó volt, amennyit láttam belőle. Máskor is szívesen várjuk. Még ma is nevetek ezen. Last minute értesítésekre. Gyerekek hozzák viszik a betegséget, most egyszerre 2-3 betegség kering így. 5 ember között, akik otthon vannak. Néha ezt kapod, de néha azt. Ja, most igen, most volt egy ilyen keményebb, de gyorsan lefolyt, csak nagyon szörnyű volt ez az egy nap, amíg tartott. De itt vagyok újra. Félfinált hátból, reklámban. Azt kéne. Folyt igen. Az orrod. Igen, és emiatt nem tudtam kikelni is az ágyból. De visszatértem nagyon vidám hírekre, rengeteg, vagyis azt kéne mondani, nem történt semmi, kár is volt visszajönnöm. Hát, ja, igen. Igen. Túl sok minden nem történt. Semmi váraton nem történt amúgy. Ja. Mondjuk az igaz. Hát, történt az is, de... Hát nem tudom már, mi számít váratlannak ebben az időben csak. Régen még meglepődtem, meg felháborodtunk, meg lemondtak emberek, meg azt mondtad, hogy ezt már nem tehetik, meg azt már nem csinálják, meg stb. Túl vagyunk már ezen szinten, hogy meglepődjünk lassan. Eljött a posztmodern. Én nagyon úgy érzem, hogy eljött. Eljött értünk. Én úgy érzem, hogy most egyre nehezebben lepődök meg dolgokon, és így, hát akkor ebben fogunk élni. Már nem csak így ebben, vagy ez csak én érzem mostanában, hogy egyre nehezebb meglepni. Vagy meglep, de közben mindig azt hiszem, hogy próbálom magamnak megmagyarázni, hogy jó, de hát... Nagyon sötéten látod a helyzetet. Nagyon amúgy. Lezárult egy perünk amúgy, csak szólok, de nem az a per, amit ti is ismertek. Az még nem zárult le. Hát egyelőre nincs sok információ azzal kapcsolatban. Nem hiszem, hogy abból valami nagy dolog lesz, de az még nem zárult le, de mi is gondoltuk, hogy kipróbáljuk, milyen ez, úgyhogy a pesti srácok egyik cikke, amiben mindenféle hazaárulónak neveztek minket, és ezt törvényekre hivatkozva tették meg. Gondoltuk, hogy akkor hozzájárulunk mi is a jó hírnevéhez a pesti srácoknak, akik hát nem egy sajtópert vesztettek már az elmúlt években. Hát, hogy akkor mi is megnézzük, hogy akkor legyen valami igazság is, és hát... Mit történt? Megnyerték ezt a sajtópert? Nem nyerték meg, mi nyertük meg ezt a sajtópert. Úgyhogy le kellett közölniük a helyreigazítást, amiből nem csináltak inkább új cikket, mert akkor lehet, hogy friss cikkként jelent volna meg az oldalukon, hanem az eredeti cikket egészítették ki a helyreigazítással, ami majdnem olyan hosszú, mint maga a cikk. Úgyhogy ez is egy tanulságos dolog. Azért is volt fontos szerintem, hogy amikor megkérdezik az emberek, hogy miért nem vesszük komolyan a pesti srácokat, vagy ezeket a hasonló propaganda médiát, akkor meg hogy miért nem szemlézzük, múltkor is volt valami cikk rólunk, vagy hetente van valami ilyen cikk rólunk. Gondoltam, hogy akkor megmutatom egy cikken keresztül, hogy ezért nem vesszük komolyan őket. Tessék, itt a helyreigazítás tényleg olyan hosszú, mint maga a cikk. Valóban állítottuk, a 2024. szeptember 29-én belenéztünk a Jól van ez így könyvelésébe, és leesett az állunk címen. Nem is ez volt a... Megváltoztatták a címét. Most a helyreigazításhoz. Érdekes. A pestisrácok.hu oldalon megjelent cikkünkben, hogy Magyarország egyik legjövedelmezőbb vállalkozása a hazaárulásra. Ez mondat elét itt hagyták. Nagy Ádám, a Jól van ez így megmondó embere például közvetve vagy közvetlenül ebből gazdagodott meg. Valóban utaltunk továbbá arra, hogy Nagy Ádám megvalósította volna a BTK 258. paragrafus első bekezdése szerinti hazaárulás bűncselekményét. A valóság ezzel szemben az, hogy Nagy Ádám nem követte el a BTK 258. paragrafusában szabályozott hazaárulás bűncselekményét, valamint ennek megfelelően nem gazdagodott meg abból sem közvetve, sem közvetlenül. A Nagy Ádám által működtetett vállalkozások bevételeinek forrása legnagyobb arányban a YouTube hirdetés alapú monetizáció és a Focus Studio által működtetett webshop, amely 2023. novemberében indult. Most végre ezt is tudják. Igen, de most ez fontos, mert mindig ezzel támadnak, főleg mondjuk a pesti srácok, de itt a pesti srácok maga írta le most, hogy miből van a bevételünk, szóval... De akkor ez most hazugság, hogy a pesti srácok írta? Vagy ez nem feltétlenül, mert a bíróság kötelezte rá? Igen, csak érdekes, hogy... Na jó, szóval... Valótanul állítottuk továbbá, hogyha az... Ha Ádámék az Egyesült Államokban folytatnának hasonló tevékenységet, és kapnának támogatást egy idegen ország nagykövetétől, a YouTube már rég törölte volna a csatornájukat, ők pedig egy nem túl kényelmes bírósági tárgyalásnak néznének elébe. Akkor sértettem. Okay. Ez, ki tudja. A valóság ezzel szemben az, hogy Nagy Ádám és a Fókusz Stúdió nem kap támogatást idegen ország nagykövetétől. Hoppá, hoppá. Hoppá, jaj. Hát akkor Megafont is be kellett volna sajtóperezni, mert ők is ezt állították. Hát igen, szerintem ők azért okosabban fogalmaztak. Hát, a Nagy Ádám érdekeltségébe tartozó Rófilter Média Kft. Az Ökotárs Alapítvánnyal kötött támogatási szerződést, amely keretében megkapott támogatási összeg a Rófilter Média Kft. Éves bevételének 4%-át sem érte el. Nagy Ádám és a Fókusz Stúdió bevételének forrása legnagyobb arányban a YouTube hirdetés alapú monetizáció és a Fókusz Stúdió által működtetett webshop, amely 2023. novemberében indult. Ezekről a bevételekről konkrét számokat bemutatva a Nagy Ádám nyíltan beszél a Jól van ez így október elsőjén megjelent adásában, a média a politikusokat, a propaganda a médiát üldözi. Erre a címre amúgy büszke vagyok, ez jó címnek. Ugye érdekes, és amúgy ő maguk, amúgy ez a furcsa ezekben a következetés, ő maguk is a cikkben nézik a bevételt, meg nézték, hogy mennyit kaptunk, ők is ki tudták volna számolni ezt a 100%-ot, és mégis érdekes, hogy így volt feltüntetve. Ez volt az ugye nagy oknyomozó cikkük, amiben nyilván láthatóan nem sok igazság volt, ezután fogta ez a Mr. Oknyomozó ember, és ment el különböző helyekre, hogy személyesen is zaklasson. Nem, engem nem sikerült személyesen zaklatnia, de mondjuk a nagymamámat az sikerült, ugye? Vagy hát, hogyha mondtam mindenhol, hogy ne nyissanak ajtót neki, inkább mert tudtam, hogy jön. De szóval, hogyha nem szólok, akkor lehet, hogy zaklatta volna a feleségemet is, aki otthon volt egy fél éves gyerekem. Ez nekik semmi se szent, és ez büszkén ment helyről helyre. Miután leírta ezeket a látható hazugságokat, utána még büszkén elment, hogy zaklassa a családomat is. Utána pedig letagadta bátran. Igen. Hát félig letagadtam el, amikor letámadott minket egy tüntetésen. Ja, igen, megtalált minket, és akkor ott igen, ott mondtam neki, hogy azok után, hogy ezeket tette, hogy elment Ádám nagymamáját vegzálni, ezek után, hogy képzelj, hogy szóba álljunk ott vele, és akkor... Azt is mondta, hogy de amúgy nagyon kedves volt a nagymamád, de aztán utána tagadta is, hogy igen. Volt, szóval nehéz. Meg amúgy kirakta a Instára, hogy ment. Mm. Szóval nehéz. Már nem tudta, hogy mit hazudjon. Igen, ezek után most tényleg szerintem ezt lezárhatjuk, ezt az ügyet, hogy miért nem veszük továbbá komolyan ezt a médiumot sok mással egyetemben. Ki tudja, lehet, hogy vannak igazságok ezen az oldalon, csak ezzel alássák azoknak a cikkeknek a hitelességét. Hát ezek az oknyomozásaik amúgy. Ezeket nevezik oknyomozásnak. Ja, szóval igen, a pesti srácok Ádámja az számomra egy kicsit elásta magát, és szerintem maradjunk ennyiben, miatt valami csúnyát mondanék, és tényleg ez kicsit túlzás, mert az, hogy cikkekben mit ír, de akkor igen, mérges voltam ezekről, hogy ilyen személyes zaklatásokba is belement, és én is beszéltem már emberekkel, akiknek a, nem tudom, akik írtak rám, akiknek a különböző rokonaik, például propagandisták, és mégse használtam fel ellenük soha ezt, pedig nem túl hízelgő az se. Gondoltam, a személyes dolgokat mindig kizárom, és továbbra is kifogom. Na jó, mindegy, így tartunk. Most legalább itt egy helyreigazítás, amit valószínűleg senki sem olvasott már, mert ez egy, nem tudom, 4 hónapos cikk, szóval... Nem látom, hogy ki lenne a fő oldalon. Nem, hát, meg aki valamit el akar hinni, az el fogja hinni, és akkor majd minden belelát, mindenféle összeesküvés elméletet, de igen. Így állunk amúgy, ez a sztori le van zárva. Még akkor egy ide kapcsolódó sztori. Pont ugye azóta kapjuk az ívet, mióta a szabad médiára pályáztunk, ami mint kiderült, hogy a bevételünk 400-ért tette ki, mégis úgy adnak elő, hogy minket zsinóron rángatnak ezzel, mert vettünk például ezt, várjál, megmutatom. Hát tudod, itt ez egy kamera, amit vettünk. És akkor mondták, hogy hát miért pályázunk ilyenekre, csak támadási felületet adunk, és pont azért mondtam, hogy megint pályázunk, mert nem akarom, hogy a propaganda bármilyen szinten úgy komolyan vegyem, hogy emiatt majd nem pályázunk valamire. Pályáztunk volna EU-s pályázatra is, meg minden, de ott más miatt nem sikerült. És megint beadtuk a szabad médiára, és megint nyertünk amúgy. Itt van a cikk, és ez friss amúgy. És majd megint ugye egy hét múlva, amikor már ez a videó kiment, és több százezeren látták, majd kioknyomozhatja a Megafon, mint múltkor, hogy... Ne, a Bohár már posztolt róla. Igen? Mm. Na, De akkor most nem kellett egy hétig várni. De itt nagyon sokan kaptak támogatást. A 444, az Átlátszó, Borsod, Családinet, Fókusz Stúdió, G7, Jelen, Klubrádió, Magyar Hang, Nyugat, Kubit, Szegeder, na, szóval Roma Sajtóközpont, Tilos Rádió. Nem mi vagyunk az egyetlen. Ja, kaptunk egy. Mennyit kaptunk? 5.953.200 forintot. Ez amúgy jól fog jönni, főleg az új stúdióba, de van is egy projektünk, amiben még külön belenyomjuk. Ja, úgyhogy köszönjük, ez van. És ezt már valószínűleg már az új nagykövet lesz, amikor megkapjuk, szóval. Érdekel, hogy ki lesz. Ja. Amúgy mennyi idő még új nagykövetet küldenek? Nem tudom. Azért lehet, hogy nem azért... lehet sokáig nagykövetség nélkül, nem? Egy ország, most érted? Mondjuk attól még lehet, hogy az apparátus itt valakit, marad. Ja, valami a portást. Volt egy portás, aki nem is tud magyarul, vagy ma angolul, nem tudom. Mi gondolt, hogy őt is Amerikában veszik föl? Igen, ott keresnek. Nem tudom, hol van az amerikai nagykövetség, gondolom. Szabadság téren. Ja, tényleg, az a kurva egy épület. Igen, ami előtt vannak azok a kurva egy torlaszok, hogy ne lehessen belehajtani kamionnal. Tényleg? Aha. Édes kis. Én azt hittem hirtelen, hogy az is a izében van, a Andrássy úton van a nagykövetségnek a fele. Az orosszal szemben. Mellette, és ott is a, tehát kimennek a, nem tudom, kapuaiba, és ott beszélget az amerikai, meg az orosz ilyen kedélyesen. Igen, mint a bagina csában. Igen. Mindegy, most az amerikai dolgokra is fogunk beszélni, lehet, hogy már épp nevezik ki a nagyköveteket. Ja, úgyhogy ennyi. Ezt gondoltam, erről beszámolunk. Amúgy, ha már ilyen saját dolgaink, akkor hétvégén kiment ez a videó a Fókusz csoportra, amiben elmondjuk azt, hogy milyen, hát mit hoz a jövő, mik a terveink, de ami talán a legfontosabb, hogy hol lehet megkeresni minket, akár sajtó, akár üzleti megkeresés, akár állásjelentkezés van. Akár műsorötlet, nem is műsorötlet, mert voltak, akik műsorötletet küldtek. Műsorötletet nem kérünk, azt mindenki csinálja meg magának, hanem inkább meglévő riportokhoz, meg ilyenekhez, témákat kerestünk. De már több mint 200-300-an írtak amúgy, elképesztő. Több munkát is meghirdettünk a pénzügyestől kedve műsorvezetőn keresztül, gyakornokig, mindenfélet meghirdettünk. Ja, több mint 200-an jelentkeztek már munkákra, meg minden másra is írtatok. Úgyhogy köszi szépen, ezt majd átböngészszük. Csak, majd... csak azok, akik az e-mail címre küldték, ugye, igen. Amire mondhat, hogy küldjék. Hát igen, ott sem mindenkinek sikerült értelmezni a feladatot, szóval, ha mondjuk műsorvezetésre jelentkezel, akkor kértem, hogy valami videót küldjön el, ugye, mert az alapján lehet megnézni, hogy mennyire tud beszélni, meg ilyenek. De ugye ez része volt valamennyire a koncepciónak, hogy nem rágtam szájba. Gondoltam, az első szűrő, hogy meg tudod-e értelmezni, hogy mit kértek, és hogy melyik e-mailre, és ez egy jó, fontos szűrő. Ja, úgyhogy ja, most ne várjon mindenki gyors válaszokat, majd megyünk, hogyha épp valamilyen munkakörre szükségünk lesz, akkor viszont tudunk hova nyúlni és hova átnézni a dolgokat, úgyhogy. De hogyha valaki lemaradt volna a Fókusz csoport, tudom, megtalálja ezt a videót. És majd lesz honlapunk is, amúgy, ahol ez össze van foglalva. Ezek voltak a szolgálati közlemények. Hát ezek ilyesmik. Ez egy fontos szolgálati közlemény volt. Ja, mert akkor áttérhetünk a hírekre. Nézzük meg az első és legnehezebb hírt, esünk túl rajta. Megszületett az ország első lackója, nem fogadták el keresztnévként az Orbán Viktort. Nem lehet Orbán Viktor a gyerek neve. Hát, de Orbán lehet, Viktor lehet. Hát akkor lehetett volna két keresztneve, az lehet. Azt, hogy engedélyezik az Orbán Viktort és a Gyurcsány Ferencet, és Orbán Viktor Gyurcsány Ferenc. Hát ez a két Kovács neve. Orbán Viktor. Az Orbán, ja, igen, is a keresztnév, lehet. Nem? Igen. Hát akkor ezt meg lehetett volna oldani. Jó, de az mégse Orbán Viktor. Igen. Azért ez furcsa lenne, igen, hogy ki akart ezt komolyan, vagy miért akart ilyet csinálni a gyerek. Amúgy bárki beadhat ugye ilyen kérelmet, és igen. Így sokan valószínűleg viccből is beadhat. Azt hittem, hogy csak az, akinek mondjuk gyereke. Meg hogy van férfi névnél lehet engedélyeztetni a női névnél a virágneveket, azt tudom, ugye? Hát de van férfi név is. Igen, csak hogy a női névnél azt hiszem valamilyen azt egyszerűbb, vagy a virágnevek. Neveket, azt lehet. A férfinél meg valami más lehet, de nem emlékszem. De hogy igen, lehet ilyen kreatívnak is lenni, hogy Orbán Viktor. Szerintem lehet, hogy nem biztos, hogy jól csengen ez, mire felnő az a gyerek, szóval. És vannak új nevek. Gyurbán? Azt sikerült bejegyeztetni. Gyurbánt, meg a Fektort. A Mustafa? A Hime, vagy a Hiroto Hideki. Mi? Japán nevek. Vannak török perzsa nevek, szanszkrit nevek, héber nevek, szláv nevek. De Lackó az nem rossz név, az aranyos szerintem. Igen, de Lackónak meg nevezheted otthon a gyerekedet, hogyha... Jó, de most miért ne lehetne neve az? Miért nem, akkor miért nem engedélyezik az Ádámkát? De az más, az csak egy toldalék. László meg a Lackó az ezért eléggé különböző. De Marci sincs. Hát lehetne amúgy, simán. Nem tudom. Szerintem ez lehetne. Nem tudom. Én annyira nem éreztem sose ezeket olyan nagyon fontosnak, jó, hogy ezek a becézéseket. Többihez képest ez szerintem ez a Lackó az aranyos. Mint hogy valaki Orbán Viktor, az meg érzett, hogy ott azért jobban járt a gyerek, hogy ezt elugrott ezelőtt. Ez hogyan becézi Orbán Viktorkat? De nem ment át idén az Imoen, az Adolin, a Niméria, ami a Trónok harcában az egyik farkas. Igen? Ja. Jó tudni. Ez Zafrina az Alkonyatból. Mirdon Lána, Kion az Oroszlán királyból. Hát ez minden évben szeretem ezt a cikket. Ezt a 24 pontú le szokta hozni, hogy mik mentek át, mik nem mentek át. Jó, ha tudjátok, hogy ez is van. Meg lehet minden évben frissíteni a kereszt név nagykönyvet, és akkor új kiadást csinálni. Igen, olyan, mint a ezek a vicc újságok, hogy akkor vannak új viccek, ki lehet adni az de új nincsenek. Viccek. De van, nincsenek új viccek. Na ne haragudj már. Szerinted nem lesz benne az új vicckönyvben, hogy a Orbán Viktor elmegy a Trumphoz, és akkor mondja, hogy a man, gas prices. Ja, az benne lesz, igen. Azért fognak új kiadást csinálni. De igen, a viccek kora az sajnos lejárt. Múltkor néztünk ilyen vicceket. Miskolcon ültünk a kávézóba, és akkor ilyen volt, hogy politikai viccek. Akkor rámentem, hogy lássuk akkor. Nem volt milyen politikai viccek volt. Hát igen, ilyen, nem tudom, milyen Brezsnyevbe megy a kocsmába. Igen. Lassan elég csak kicserélni egy pár nevet. Az orosz vonatkozás az lehet, hogy újra aktuális. Szoktam látni ilyen AI videókat, amik össze vannak rakva, mint egy ilyen kommunista híradó, és akkor rá van nyomva egy mostani szöveg, hogy az imperialista nyugat az Erasmus programból kizárta az egyetemeinket, és akkor Pannon program keretében elmehetünk a fejlődő keletre eltanulni a Laoszi népköztársaságtól. Nem egyet néztél, nem AI videó. Volt. Csak kevered. Lehet, csak bekapcsoltad az M1-et, erre gondolsz? Az illiberális internacionáli. Tegnap beiktatták Donald Trumpot. Atya Isten. Igen. Amúgy David Holmes az, aki most a nagykövet helyett nagykövetkedik itt Magyarországon. Helyettesítő. Igen. Legutóbb mennyi idő volt? Hát, ja, azért volt néhány hónap, mire kijelölték az újat. Biztos vitatkoznak, mindenki Magyarországra akar jönni, nem ez van? Ne, én akarok Magyarországon. De miért ne? Amúgy biztosan van mondjuk mennyi 270 ilyen állás? Biztos, hogy van rosszabb, de hogy szóval a nagykövetségi meló az valahol ezt ilyen úgy is osztogatják, hogy ez egy ilyen deal, hogy elmehetsz 4 évre nagykövetnek, és akkor nem feltétlen Magyarországra szokták így megjelölni, hanem mondjuk valamilyen, hát... Bahamákra. Hát valami, igen, ilyen olyan helyekre. Az egy ilyen jutalom, az egy ilyen megvakargatta hátad valamikor, valamit tett érted, és akkor cserébe kap egy nagykövetséget, nem tudom, tényleg a Bahamákon, vagy a Maldív-szigetek nagykövete lehet. A nagykövetség önmagában valószínűleg egy elég jó állás, és egy európai ország nagykövetének lenni, az biztos nem az utolsók között van. Nem, de lehet, hogy nem is az első között van. Lehet, hogy szívesebben megy az ember mondjuk Londonba. Valószínűleg egy londoni, egy berlini, egy párizsi nagykövet, az valószínűleg nagyobb presztízs, mint egy budapesti. De ettől függetlenül mondom, ez szerintem azért eléggé keresett hely. Yeah. Kétlen. Mármint, hogy egy amerikai az nem... Főleg amerikaiak most... nem arról híresek, hogy ők nagyon Európába vágynak, inkább úgy fogalmazni. Ja, én ezzel nem értek egyet. Hát nem sokan költöznek át Magyarországra amúgy maguktól. Hát most már nem is kell, mert most már megmenekült az országuk. Igen, a Trump az nem sokáig tétlenkedett. Beiktatták Donald Trumpot, mondott egy beszédet is, amiben hát néhány dolgot elejtett. Na. Tényleg érdekes, mert a időrendben úgy volt, hogy az öreg tökéletlen Biden... Még ugye, gyors adott egy rakáskegyelmet? Igen, adott egy rakáskegyelmet. Ez nagyon gyors. Még utolsó pillanatban ez nagyon fontos volt. Igen, még aláírt néhány papírt. Amúgy azt mondta, hogy önöknek adott kegyelmet, akik ugye a családtagjainak. Például? Igen. Hát, igen, de most már nem a Hunternek, hanem úgy, aki így eszébe jutott. Ezt fölírta, majd utána pedig... Meg előre kegyelmet adott, nem? olyan embereknek, akik a Trump bosszújától tarthatnak. Igen. Van ilyen, hogy előre kegyelemadás? Létezik hát, ilyen? Úgy tűnik. Mi ez a hülyesség? De amúgy még ez szabadulsz a börtönből kártya, mint az én Monopolyban. De mi az, hogy az eddig elkövetett dolgaikért kegyelmet ad? Csak előre, hogyha valaki vádolná őket. De ha még nem vádolta senki, akkor, nem követ, akkor már rég rossz, hogy azt kell mondani, hogy eddig elkövetett. Na de igen, hogyha mondva csinált dolgokkal akarják megvádolni őket, erre gondol, feltételezem a tökéletlen Biden. Értem azt is, megértem, hogy van az a Pentagonban, akinek leszették a képét, mert azt mondta Trumpra, hogy fasiszta. Igen, meg hogy bármilyen utasítást ad a Trump, akkor előtte vele is beszéljék meg, mert nem ami akarja, hogy kitörjön nekem a megnyugtató, hogy megnyugtató, hogy volt egy ilyen ember, aki még átfutotta Trumpnak a hülyesség a Pentagonban. De biztosan most is lesz. Azért az Egyesült Államoknak az államapparátusa az most még ott van, majd meglátjuk, hogy a Musk az kiket rúgat ki. Valószínűleg magát nem fogja leépíteni onnan, és a saját fizetését biztosan nem fogja megvágni. Amúgy én meghallgattam a Trump beszédét, és tehát eléggé pátoszos volt, meg nagyon sok jót ígért, meg hogy nagyon jó lesz, meg hogy mindenkinek nagyon jó lesz, meg hogy egyesíti az országot, és hogy elhozza a békét a világban. Egy csomó jó dolgot mondott. Más kérdés, hogy mondott cifra dolgokat is, amikkel mondjuk én nehezen tudok egyetérteni, azok közül is sok volt, amit azért megindokolt, de nekem a legijesztőbb az a Panamával kapcsolatos volt, hogy Panamának a csatorna területét azt hát visszaadta az Egyesült Államok, mint egy bizonyos félszigetet Ukrajnának Oroszország, ugye, erre hivatkozott, és akkor utána most hát ezt vissza kell venni, mert nem úgy használják. Ezt a béke után mondta konkrétan? Valószínűleg egy mondatban volt még? Úgy értette, hogy ez a béke. Igen. Mert hogy Panamában túl drága a hajózás az amerikaiaknak, és eközben a kínaiak betették oda a lábukat, és hát nem a kínaiaknak adták oda, úgyhogy Panama felrúgta ezt a szerződést, úgyhogy Amerikának ezt vissza kell foglalnia, meg hát ez, hogy akkor most amerikai öböl lesz, és nem mexikói. Hát jó, végül is mindegy. Twittert is átnevezte a Musk, ez biztos, hogy adta ezt a remek ötletet. Ami még szerintem azért egy viszonylag érthető dolog az, hogy a déli határon vészhelyzetet hirdetett, és a karteleket terrorszervezetnek nyilvánított át, most valószínűleg van ott sok probléma, és ez nem is tudom, ehhez mi meg már hozzá vagyunk szokva. Nem az volt, hogy leállította azt az appot is, amin a menedékkérők jelentkezhettek. Igen. És igazából ezzel nem valószínű, hogy megakadályozta a menedék, hogy mondjuk... Az illegális bevándorlást. Pont erre hozták létre, ugye, hogy az illegális bevándorlást tereljék a legális felé, ami legalább valamennyire ellenőrizhető, hogy kijön be, és akkor ez ilyen kicsit látszott nekem, hogy megszüntetem ezt a dolgot, hogy így nem lehet menedéket kérni, szóval most már gyere be illegálisan ugyanúgy. Csak ez van, hát már mint hogyha nagyon be akarsz. Igen, de ugyanúgy bejönnek illegálisan. Szóval most ez látszatnak jó, csak lehet azt mondani, hogy sokkal több az illegális belépés, csak ez lehet a vészhelyzetet fenntartani, meg azt mondani, hogy akkor ezt megszüntettük, ezt a kis kaput, ami igazából pont a kifejérített a dolgot, és nyomon követhetőbb volt a bevándorlás. Lehet, hogy az amerikaiaknak még új, én már, meg te is hozzászoktunk, hogy általában a legnagyobb békehírnökök a legharciasabbak amúgy. Szerencsére még nem hirdetett háborút azért a Trump, de ezek a fenyegetőzések, a Monroe doktrinát emlegette, Amerika az amerikaiaké, az egész kontinens. Hát ezt még régen se úgy értelmezték feltétlenül, hogy Kanadával és Mexikóval háborúba kell szállni, bár azért ha Kanadával nem is olyan gyakran, de Mexikóval voltak háborúik. De hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből Kanada, Grönland és Panama kapcsán. Mexikót is oda akarja csatolni? Most mondta, hogy a kartelek terrorszervezetek. Miért akar egy csomó terrorszervezetet Amerikában? Nem, Kanada, Grönland és Panama, amiről szó. De a Mexikót nem akarja oda csatolni? Mexikóról nem volt még szó. Nem? Még nem. Mondjuk a Kanada azt szerintem örül, hogy egy kicsit különálló lehet. Igaz, balfaszok voltak az Alaszkával, de most már szerintem elfogadták ezt, és meglennének Amerika nélkül, ha jól tudom. Kanada. De Alaszkát az oroszoktól vették. Hát, de nem volt valami köze a Kanadának is. Az oroszoktól? Az, hogy nem vette meg. Az hát orosz. Akkor igen. Igen. Igen. Hát, de azért, mert Amerika volt. Megvette. Hát de az, miért nem ajánlottak egy forinttal több? Jól jártak és volna. És úgy tanulítani Amerika azt mondja, hogy de én meg akkor még annál egy forinttal több. Hát jó, de még annál is többet kell. Jó, hát és még mégis csak is hivatkoztattak volna, mégis hogy néz ez ki, hogy ott le van vágva, meg itt. Érted? Nem kapnak valami szomszédkedvezményt, vagy valami? Ilyen elővásárlási jogot? Hát azt meg tudták volna oldani valószínűleg, és balfaszok voltak. nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy megtudták volna, akkor megoldották volna. Ja, hát ami még érdekes, hogy Trump kilépteti a klímaegyezményből az Egyesült Államokat, ami hát kuriózum, talán a negyedik ország lesz, ami nincsen benne, de közben kérdés amúgy, hogy nagyon sok más ország mennyire tartotta be ezeket az ígéreteit, és arra hivatkozik a Trump, hogy ugye az amerikai gazdaságnak ezekkel a megkötésekkel sokkal nehezebb, mint más keleti gazdaságoknak, amik nem feltétlenül ugyanolyan szabályozást próbálnak megtartani, mint a nyugat, és hogy inkább akkor most álljanak neki, és fúrják szét az országot palagázért, kőolajért, és térjenek vissza ehhez az úthoz. Hát nem biztos, hogy annyira előremutató klímavédelmi szempontból ez mindannyiunk számára. Hát nem is hisz a klímaváltozásban, nem? Vagy most épp hisz? Nem hisz. Hát nem tudom, lehet, hogy már elhiszi, de... Sok mindent elhisz. Leállítja az elektromos járművek arányának növelését célú kezdeményezéseket, itt ennek az Orbán nem fog örülni. Meg a Elon Musk sem, nem? Ja, igen. A legjobb haverja. És megszünteti a szélerőművek létesítésének szövetségi támogatását, mert azok szerinte csak elcsúfítják a nemzeti tájakat. Amiben van valami, elcsúfítja. Nem, az olajtornyok, azok nagyon gyönyörűek. Azok szépek. Igen, annak ott... megvan a romantikája. Mellette, igen. A WHO-t mondod? Igen, a WHO-ból is elindítja a kilépést, mert hogy Amerika túl sokat fizet a WHO-nak, ugye a WHO pénzügyi támogatásának a 18%-át adta az Egyesült Államok, most ez tűnhet el. Ugye egyszer már ki akart lépni a Trump, ez a Covid után volt közvetlenül, és akkor a tökéletlen Biden az visszavezette. Párizsiba visszavezette még a Biden. Hát, hogyha most ki tud lépni a Trump. Ennyi időt, kibe járká, nincs valami szabályozás. Ja, teljesen visszajött. Mint a Brexitnél. Aha. Hát talán nem akkora baj, hogyha nincsen, nem. Ez mennyivel jobb lenne, hogyha a britek is miután fölébredtek ebből a putyini dezinformációs kampány részegségéből, utána esetleg átgondolhatták volna, hogy biztos ezt a részeg döntés kell most nekünk betartani. Amúgy nem lennék az amerikai orvosok helyében azok, akik betegekkel foglalkoznak majd, mert így is nagyon sok a dezinformáció a orvoskutatás területén, és az összeesküvés elmélet, és minden őrület, de valószínűleg nem fog segíteni azt, hogy például kilépnek a WHO-ból. Például a Kennedy lesz ott az egészségügyért felelős, aki híresen... Aki azt mondja, hogy egy féreg van a fejében, az agyában. Fú, na jó, itt én nem is tudom, hogy mi fog itt, ez az ország, ez őrültebb 4 év lesz szerintem, mint az első Trump korszak, és kicsit, hát, hogy mondjam, most úgy érzem, hogy egy kicsit mindenki a naki van. Nem tudom. Világszerte, és én nem tudom, hogy ez hova fog vezetni, vagy csak ilyen erősen kezdett, és akkor lehet, hogy most már az előző 4 évhez képest kevesebb lesz az ellensúlya is, úgyhogy még inkább, és lehet, hogy még radikalizálódott is a Trump, hát én nem tudom. Nem tudom, hogy mi fog jönni. Én azért nem vagyok olyan pozitív, mint te. Én ezt sötétebben látom, ezt, ami most jön. Hát igen, és az első 4 évében is voltak azért meredek dolgok, de azután sem omlott össze a világ. Sőt, voltak nagy hülyeségek, amiket elkövetett, és voltak olyan problémák, amikkel nem volt hajlandó feltétlenül szembenézni, és akkor inkább elengedte ezeknek a problémáknak a kezét, és ezzel mondjuk, hát nem tudom, sok helyen azért nagyobb bajt okozott, mint amekkora előtte volt, de úgy tűnik, hogy rendet akar teremteni a világban, és Amerikát egyértelműen az élre pozícionálni, hogy akkor ne legyenek kihívói, akik jönnek föl, Kína, meg Oroszország, India. Ezt úgy akarja megoldani, hogy akkor kivonul nagyon sok helyről, és ott, tehát az, hogy a WHO-ban a költségvetés 18%-át Amerika adta, az valószínűleg egy erős befolyást is jelentett Amerikának. Az, hogy Trumpon a most kivonul. Ipara is erős, nem? Hát igen. Úgy tűnik, hogy tehát nem feltétlenül átgondoltak ezek a megoldások, legalább gyorsan változást tudnak hozni. És szerintem ez sok embernek a sok teszetosszaság után, hogy nem tudom, lassú változások mennek végbe, hogyha egyáltalán végbe mennek. A reformokat ugye megpróbálják, az Obama, meg a Biden is valamilyen reformokat átvezetni, és akkor azok valójában nem hozzák el a kívánt célt, valójában nem elég radikálisak ahhoz, hogy valami látható változást hozzanak, és átformálják mondjuk az amerikai egészségügyi rendszert, vagy szociális ellátórendszert, és akkor jön a Trump, ő meg keresztül vágja az egészet. Szóval ő úgy tűnik, hogy egy olyan, olyan vezető, aki képes változást hozni. Ez már más kérdés, hogy milyen változás lesz. És az más kérdés, hogy mennyire segítenek ezek az ennyire átgondolatlan változások. Amúgy a Robert Kennedy mellé még annyit, hogy a Dr. Oz lesz az egyik tanácsadója, aki már volt legutóbb is, aki hivatalosan már nem orvos, mert annyiszor átverte az embereket a tévéműsorában, amiben mindenféle csodaszereket árult, amik valójában vitaminok voltak. Szóval ez nem pozitív, amiket mondtál. Most szerintem az, hogy nem azt látom a Trumpon, meg amiket mond, hogy itt, hogy itt valami hosszú távú dolog, hogy valami hosszú távú terve van, hanem csak ilyen olyan szinten mondja ezeket, mint a félrészeg ember a kocsmában. Igen, de ennyire hiszik el amúgy a támogató is. Szóval senki nem gondolja már azt, most megy a szélső középen egy ilyen visszaszámolás, hogy mikor lesz béke 24 órán belül. Most már csak 7 óra, ha jól tudom. Igen, és nem valószínű, hogy béke lesz, és a Trump se állította már ezt, hanem már nem is tudom mennyit, 100 napot mondott. Ezek lózungok. És az a probléma, hogy úgy tűnik, már nem abban a korban vagyunk, amikor egy politikuson számon lehet kérni azt, amit mondott. Hát igen. Reméljük, hogy azt, amit tesz, azt még számon lehet kérni. Hát már az se igazán. De ez igazából itt hozzá vagyunk szokva, így, nem? Hogy szóval már szekták vannak, gyakorlatilag oldalak vannak, amilyen rajongsz, így már azt se lehet számon kérni láthatóan itthon is, hogy valaminek következménye legyen, mert egyszerűen minden személyes támadásnak vesznek még a tényeket is. Szóval így nehéz számon kérni, meg mindent meg lehet aztán magyarázni, hát sajnos neki muszáj ez volt. Ugye említek, Trump volt ugye előző 4 évben is, ő irányította. Azt mondták. Ilyen voltak ilyen Trumpistákkal interjúk, és azt mondták, hogy de még most is jó, Trump irányít, és mondták, de akkor mi bajuk azokkal, amik történnek, hogyha Trump irányít, akkor miért tüntetnek ellene, és hát azt már nem tudták azt feloldani. Ezek a konteók, ezek elképesztő, hogy megfertőzik az emberek, vagy hát ezt láthattuk amúgy ugye nyilván. Első kézben az utóbbi hetekben Trump megkegyelmet adott például a Proud Boys néhány tagjának is, akik a Kapitólium ostroma miatt voltak elítélve. 140 embernek azt hiszem. Mm. Még aznak is, aki erőszakos cselekmények miatt volt. Hát igen, de a Biden meg ugye a rendőröknek adott kegyelmet. De az érdekes volt, hogy a Proud Boysról volt egy ilyen kis szösszenet, hogy ugye, hogy a tárgyalás során az alapító szabályzatuk is előkerült, amiben meg le volt az írva, hogy havonta csak egyszer ejakulálhatnak, és akkor is csak úgy, hogy legfeljebb 30 cm-re lehetnek egy olyan nő testétől, aki ebbe beleegyezett, de pénzt nem kapott érte. Mert hogyha messzebb vagy... De mely a péniszük lehet 30 centire, vagy ők? 31 centis pénisz, ez már benne. Nem, a péniszük is hozzájuk tartozik. Szóval a pénisz után még 30 Igen, centi. Maximum 30 centire, de hogy ezt nem tudom, hogy ilyen vonalzóval járnak. Ki? És valószínűleg nem centiméterben volt megadva abban a szabályzatban, hanem szólban. Na jó, ez csak egy érdekesség. Jól tudjuk, hogy ugye havonta 21-szer kell maszturbálni, hogy az egészségedet megőriz, legalább. Igen, meg lehet, hogy... És az csak a maszturbálás. De ez, igen, ez, ebben benne van akkor a szex is, nem? De várj, akkor csak, hogyha... Szóval, na jó. Havonta egyszer. Havonta egyszer. Mert... Amúgy akárhányszor szexelhet, csak egyszer ejakulálhat. Hát ez a furcsa, hogy de egyszer, amikor az egy ejakulálás is olyan, hogy 30 centire kell lennie nőtől. Maximum, lehetsz közelebb. Maximum? Maximum. Nem pont 30 centire kell lenni. Azt hiszem, hogy messzebb, én úgy értettem. Ja, hogy minimum 30 centire. Nem tudom, hogy nehogy kis. Ez egy ilyen kihívás, vagy micsoda? És akkor ezzel mire bátorítanak, hogy a buszon vegyék elő azt? Mire beszélsz? Az benne van a szabályzatban, nem? Nem hiszem, hogy a buszról van szó a szabályzat. Nem olvastam végig. Há jó, de az benne van. Elkövettem ezt a hibát. Nem, maximum 30 centire. Az a lényeg, hogy nem recskázhatnak csak úgy otthon. Vagy csak, hogyha mellettük van egy nő. Aki beleegyezett, de nem kapott érte pénzt. Jó, el vannak, akkor ők kaptak kegyelmet, miután. És ezért igen, nem ezért. Ezért frusztráltak be az engem, havi egyszer mehetnek el, az tényleg nem segít akkor. Tényleg a 25. napra már lebontják azért, a Kapitóliumot, megérte. Lehet, hogy pont akkor egy olyan időszakuk volt. Már nagyon ideges. That time of the month. Nekem érdekes volt még amúgy hogyha a HVG-sre átmész, a Lavrovnak a kijelentése, aki azt mondta, hogy egyetért a Trumppal, mert hogy meg kell hallgatni a grönlandiakat, hogy hova akarnak tartozni, ahogy Oroszország is meghallgatta az Ukrajnában élő embereket. Igen, az egy legit szavazás volt, az annó pont úgy hallottam én is, nem? Nem mindenkiért azzal egyet, hogy tiszta szavazás volt a Krímen és a négy megyében, amit Oroszországhoz csatoltak. Nem mindenki ért ezzel egyet. Lavrov úgy gondolja, hogy ez teljesen tiszta szavazás volt. Na, érdekes. Nyilván egy háború alatt azért nem ugyanolyan szavazásokat, népszavazásokat, meg választásokat tartani, mint békeidőben. Akkor miért nem csináltak szavazást, ahelyett, hogy bementek Ukrajnába? Lehet, hogy az lett volna választási csalásos. Hát jó, lehet, hogy az ukránok elcsalták volna. Igen, nem bíztak meg az ukránokba. Oda mentek inkább ők megkérdezni a helyieket, és akkor érdekes módon azt mondták, amit ők szeretnének. Minden esetre ez, amikor azt veszed észre, hogy mondasz valamit, és a Lavrov helyesel, hogy ez nagyon igaz, mi is ezt csináltuk, akkor azért érdemes elgondolkodni. Már csak azért is, mert senki nem vitatkozik azzal, hogy az oroszok az agresszorai ennek a háborúnak. Nyilván amúgy mélyebb ennél a probléma, szóval senki nem állítja azt se, hogy az Ukrajnában élő oroszoknak esetleg, vagy őket nem érték esetleg atrocitások. Nem arról van szó, de hogy a háborút az oroszok indították el, az teljesen biztos. És az, hogy inkább békének kéne lenni, nem pedig háborúnak, ez ebben is mindenki egyetért. Aki nem, azok jellemzően azért furcsa kijelentéseket, meg ennél furcsábbakat is tesznek. Ott volt még az Elon Musk, aki meg hát nem teljesen lehet értelmezni, hogy mi a frász csinál. Elon Musk tényleg mint egy... Én megértem, hogy boldog, hogy megnyerte a választást, bár nem indult rajta, és senki se szavazott rá, de ő is megnyerte a választást. Amúgy tényleg többet szerepel, mint a J.D. Vance, aki a valódi alelnök jelölt, és most már beiktatott alelnök. De megértem, hogy nagyon örült. Megértem, hogy nagyon örült, de mégis kicsit úgy viselkedett, hát mint ahogy szokott, mint egy gyerek. Én ezt az Elon Musk az, hogy tudja minden nap alulmúlni magát, ezt nem tudom már, és nagyon ilyen speedrunban van, ha már akkor a játékos, ugye, mint kiderül. Tudja, mi ez a speedrun, mert úgy érzem, hogy abban van most az, hogy minden nap egyre jobban lejárassa magát. Amúgy érdekel az is, hogy ugye amerikaiak, ha valamire nagyon büszkék, meg nagyon szeretik hangoztatni ez a nagy demokráciájukat, ők a nagy, nagyon sok száz éves demokrácia, akkor mi a faszt keres ott állandóan Elon Musk? Őt kiválasztotta meg. Ő azért lehet ott, mert sok pénze van. Így néz ki egy demokrácia, ez amire ilyen kurva büszkének kellene. Így néz ki a demokrácia, hogy valaki elég pénze van, akkor gyakorlatilag politikus abban zsálódhat. Vásárolhat magának pozíciót. Igen. A politikában. Szóval erre olyan kurva büszkék az amcsik? Mert hogy állandóan minden izén ott van a beiktatáson, mindenhol ott van az Elon Musk, és ott parádézik egy ember, akit soha senki nem választott meg, aki elméletileg ugyanúgy egy szavazata van, mint bárkinek Amerikában, és most már gyakorlatilag helye lesz a Fehérházban, ez nem annak a klasszikus demokráciának tűnik, amire annyira büszkék amúgy. Hát sok demokráció volt a történelem során, ami így működött. Hát igen, csak erre nem kéne annyira büszkének lenni, hogy itt ez a nagy demokrácia, amit így... Igen, nem ez a peak demokrácia talán, igen, ezt kijelenthetjük. Thank you. My heart goes out to you. Csúbasz meg, azt a kurva. Csomóan meglátják, és azt hiszik, hogy ez AI. Te is azt hitted? Én elsőre azt hittem, hogy ez AI. Hát kész. Itt tart már, de jó. A Discordunkra is volt, aki írta, hogy én megnéztem a teljes beszédet, és nem volt benne, úgyhogy AI. És én megnézem már a beszédet, tényleg elkapcsol a kamera. Csak a második látszik. Az első egy kicsit kellemetlenebből néz ki, ugyebár. Nem gondolnám alapvetően, hogy Elon Musk fasiszta. És miért nem gondolnád? Ne haragudj, Csoki, miért... Várjál, végignézve a beszédet, ez tényleg úgy tűnik, mint egy ilyen iszonyúan túlmozgásos, ilyen megvadult gyerek, nem tudja, hogyan fejezze ki a boldogságát, de vajon miért pont így fejezi ki? Csak annyi minden elnekezd, más, hogy ki lehetne ezt fejezni. Elnekezd, ez nem, hadd mondjam végig, Ádám. Ez minden eszébe juthat az embernek, hogy szaladgál körbe a színpadon, ahogy amúgy teszi, hogy kijön belőle egy ilyen nagyon furcsa kiabálás, vagy hogy nem tudom, lefekszik a földre és azt csapkodja. Nagyon sok mindent lehet csinálni. Karrendítés szerintem egy viszonylag... a sorban hátul lenne, ami így az embernek eszébe jut, hogy ebbe a pillanatba, ahogy egy politikai győzelem után ünnepelni kell, ott előkerüljön. Főleg azért, mert rendkívül sokan ugye ismerik ennek a kontextusát, valószínűleg Elon Musk is. És emberek még védik, hogy jaj, biztos csak félreértett, csak nem így akart kétszer meccset egymás után. Az ember, aki éppen nyíltan támogat szélső jobboldali pártokat. És egyetért a német, az AfD-vel beszélgetett a Twitteren, és ott elmondta az AfD-nek a vezetője, hogy hát az öreg Hitler az ugye, tehát ő kommunista volt. És ez, tehát ő egy kommunista. Mm. És akkor így a fasizmus, ez nem biztos, hogy annyira rossz, mert ő kommunista. Mm. És a, hát ugye nemzeti szocialista, tehát ez... Jó van, ezt megcsavarták. De hát végül is, tehát akkor volt a kommunista szélsőség is feltörőben, és a nemzeti szocialista szélsőség is feltörőben. Ettől még a kettő nem ugyanaz, és hogyha valószínűleg, hogyha megkérdeznék a Hitlert, akkor ő nem értene ezzel egyet, hogy ő kommunista volt, de a Musk ezzel nagyon egyetértett. Természetesen. Úgyhogy hát ez maradt már a mindenki, akivel nem értesz egyet, arra azt lehet már csak mondani, hogy kommunista, mert a nácik is kommunisták. Szóval tudom, hogy vannak ilyen elvakult Elon Musk fanok, amik nem tudom, hogy még ennyi után is hogy tudják védeni a ennyi vállalatlan dolog után Elon Muskot. Ezt hogy magyarázzák, hogy az ember, aki állandóan szélsőjobboldali emberekkel szimpatizál, szélsőjobboldali pártokat támogat, szélsőjobboldali embereket retweetel, karlendít, de ez biztos én értem folyamatosan félre. És akkor most megint így homokba dugjuk a fejünket. Na, ez a számomra a szürreális már, ahol tartunk, hogy itt van egy ember, akit senki nem választott meg, de hirtelen meg gazdagot lehet, a Trump behozza a többi hülyeségével együtt, behozza az egyik legnagyobb hülyeséget is, az Elon Muskot. Politikusi hatalma lesz egy olyan embernek, akinek amúgy már elég hatalma van a sok pénzével együtt. Azt csinál, amit akar, és itt tartunk, hogy a beiktatáson karlendit, szürreálisan indul ez a 2025 számomra, és félelmetes. Egyetértek, azért ez... Én nem tudom, hogy ez mi lesz. Szóval így indul az első napjuk. Mi lesz itt 4 évig, bazen? És akkor olyanokat írnak ennek kapcsán a Twitteren, hogy végre viszont abba hagyhatnánk ez az egymás lenácizását, mert nagyon unalmas, akkor Musk is válaszolt erre, hogy ja, igen, pontosan is egy ilyen ásító emojit rakott oda, és miért lengeti a karját előtte? Ja, nem kéne, nem lenne muszáj ezt csinálni, és meg akkor jönnek ezek az érvelések, hogy hát igen, de hogy akkor ő, tehát ugye szoktak is mondani hozzá valamit, hogy helyhitlerezni, és akkor az... Ja, az kellett volna, nem? Az hát, még kurva szép illet van, amit elkezdte helyhitlerezni. Akkor is ugyanúgy elkezdte volna magyarázni, hogy ez csak egy poén. Hát ezt nem úgy gondolta, feltételezem, de hát... Ez úgy van, tudod, hogy a Lipsik, maradjanak már nyugta, most mindenki náci, aki kartlendít, meg szélsőbb oldalakat támogat, de közben a szélsőbbeli testvéreimnek ez egy kikacsintás, hogy azért na, milyen bészt vagyok, nem? Ti tudod, miről beszélek? Nekik meg már azt mondom, hogy ne csipogjanak már. De azért te tudod, na, mit én tudjuk? Én nem tudom, tehát amikor... Ez hiányzik még, ráadásul, egy kis fasizmus 2025-ben nincs elég. Ráadásul itthon a kormányzat és a hozzá köthető megmondó emberek is amúgy nagyon íresen fogalmaznak minden ilyen esetben, és amúgy persze helyesen, de hogy most viszont nem kelnek ki magukból? Miért nem lehet ezt a karrendítést is elítélni? Nem tudom. Nagy kognitív diszonancia vannak itt itthon is, hogy a béke, de közben amikor meg a Trump fenyegetőzik, hogy miket vesz vissza, akkor pa, akkor nem figyelek. Amikor a orosz narratívát át kell venni, hogy hát igen, oroszok azért vonultak be, mert nácik voltak Ukrajnába. Azok nem jók, azt jogos, hogy bevonultak az oroszok, de amikor itt máshol vannak nácik, akkor hirtelen nem is vettem észre. Arra nem tudok mit mondani, szóval ez itt nehéz már itt ellavírozni, hogy éppen mit kell gondolni, mert itt megint nem elvek alapján megy a dolog, hanem érdekek alapján, és ebbe belezavarodik így utána az ember. Én nem tudom. Sok helyen van, ahol ezt lehet, hogy túltolják, szóval az jutott eszembe, amikor a Fradinál itt mindig a karrendítésen vannak fennakadva, de hogy a Fradi tábor meg nem karrendítani szokott, hanem ott ez már egy, talán még meg is előzi azt az időszakot, de hogy emellett nehéz elmenni, hogy ezt elkurták a nácik, az, hogy a karrendítés az olyan kényelmesen és könnyen használható legyen ezután. De ez elég egyértelmű. Nyilván a rómaiak is karrendítettek, és nem voltak nácik. Hát jó, de nagyon, szóval itt azért ez nagyon... Na, szerintem azért figyelsz. Az Elon Musk valószínűleg azoktól a haverjaitól tanulta, akik hát meg innen tanulták. Ez a legegyszerűbb magyarázat erre. Na mindegy, hát az Elon Musk azt is mondta amúgy, tegyük hozzá, hogy és hát a Trump mondta, hogy majd akkor kitűzik az amerikai zászlót a Marsra, és az Elon Musk is ennek nagyon örült, és mondta, hogy milyen jó lesz, hogy végre egy az első bolygó, amire eljut egy űrhajós, és kitűzhet egy amerikai zászlót. És végül is amúgy igen, first time. Igen. bolygóként, de én ezt is egy ilyen kikacsintásnak értékeltem, hogy a holdra szállás az egy megrendezett hazugság volt. Nem, szerintem ez csak az, hogy nem lehet azt mondani, hogy ez a második. Mindig valamit hozzá kell mondani, hogy elsők vagyunk, úgyhogy meg kell találni azt a jelzőt, amire azt mondható, hogy első. Hát igen, de az nem egy elég nagy dolog, hogy a holdra szállás óta először embert küldünk egy másik égitestre. De az nem hangzik olyan szépen, mint az, hogy ez az első bolygó, amire... Hát én úgy érzem, hogy emellett az iszonyú fake news áradatban ez... Nekem ez annak érződött. Aki a holdra szállás nem hiszi, az ezt se fogja, hát ugyanúgy, amíg nem ő juttatják el, meg ha őt juttatják el, akkor meg azt mondja, hogy bedragozták és berakták egy VR-ba. Aki nem akar, az úgyse fogja elhinni ezt se. Amúgy a briteknél volt egy tévésó, amiben elhitették a szereplőkkel, elvileg, hogy kidövik őket az űrbe. Igen? Igen. És mondták, hogy azért nem fogják érezni, mert van ilyen gravitáció generátor. Pedig azt is meg lehet már csinálni, nem? Tényleg egy repülővel felmennek. Na jó, mindegy. De így olcsóbb volt. Figyelj, nem tudom, akkor a következő 4 évben belül embert küldenek a Marsra. Az amúgy izgi, azt adom. Mm-hmm. Én azt adom. Ja. Az űrkutatás az egy érdekes és támogatandó dolog. Elon Musk is inkább, nyilván nem ő csinálja, hanem a mérnökei, de hogy inkább ebbe rakja az energiáját, mint hogy nem tudom, mindenféle podcastokba elmegy hülyeséget beszélni, meg Cartlandit, meg non-stop Twitteren harcol emberekkel. Hát meglátjuk, hogy ez az ígéret mennyire valós. Csak olyan furcsa az feeling, hogy most hirtelen ott ők ülnek mostantól ott a világ élén, és döntéseket hoznak, és ott ül két nagyra növött óvodás, és akkor na, mit csináljunk Trump, mit csináljunk Musk, na, mi legyen, és akkor bazd meg. Mindig is úgy képzeltem, hogy értelmesebb vezetők születnek, de amúgy nem, és ez csak az én naivságom volt gyerekként, és ezt el kellett fogadnom, hogy ez mindig vannak furcsa dolgok itt a politikában, és egyáltalán nem az számít, hogy ki mennyire előrelátó és okos, érdekes évek lesznek. Szegény Viktor, hallom, ő nem jutott el a beiktatásra. Pont. Igen, de nem nézzük meg, hogy itthon milyen volt a lecsapódása ennek a beiktatásnak, mert van néhány videónk. Hát ez itt Budapesten volt, amire meg is néztük a beharangozót, ahol Pataki Attila és a csávó, aki Trumpos Orbános pólóban van, meghirdették, hogy lesz ez a buli. Mm. Jó estét kívánok mindenkinek! Nem leszek hosszú, ígérem, nem is vagyok úgy öltözve. Mindig így van öltözve, erről híres. Erről, ez az egyetlen, amiről híres, hogy így öltözik. Igen. Mint egy idióta. Arról vagy, te miről vagy híres? Arról, hogy úgy öltözök, mint egy idióta. Szerinted hány... Nem azt mondom, hogy ő idióta, de úgy öltözik legalábbis, mint ahogy egy idióta öltözne. Szerinted hány ilyen pólója van? Attól félek, hogy ez az egy... Attól félek. Szerintem van több, biztosan. A tanult barátaimat, hogy mondja nekem mindent helyettem, úgyhogy én csak egy... Két gondolattal jöttem ide. Ezt most meg kell hallgatni. Igen. Gratuláljunk Trump elnöknek ahhoz a kétharmadhoz, amit elért. Kétharmadat értem? Na, mindegy, értelmezni kell tudni ezt a kontextusban, mert ezt nem értjük, hogy mi az, hogy mi akkor most nyert, de mennyire. Mindegy, össze kell kapcsolni a két országot valahogy. Jó. És volt egy ember itt Magyarországon, hogy azt mondta, hogy csak egyszer kell nyerni, de akkor nagyon. Na most mindig ugye tőlünk tanulnak, ezt is... Szerintem amúgy ez egy nagyon semmi jó közennek. Nagyon jó képet fest néhány embernek a gondolatvilágáról ez a beszéd. Egyszer kell nyerni, de nagyon? Tehát nincs semmi. De ha egyszer nyertet rám, semmilyen világ akkor kontextus. Nem eléggé? Igen. Semmilyen világkontextus nincs, semmilyen időbeli, térbeli kontextus nincs. Ugyanazt kell mondani, amit akkor mondanál, hogyha Orbán Viktort méltatnád, kész. És nem kell belgondolni, hogy amúgy ez mit jelent neked. Akkor mennyire más az amerikai demokrácia. Vagy abba, hogy ez nem tudom, esetleg lesznek érdekeink, amik nem egyeznek, akkor majd így meg kell hasadni az elmédnek, hogyha Trump valami olyat mond, ami nekünk nem tetszik. Az, hogy akkor most az USA-val, vagy Oroszországgal, vagy ők akkor szembeállnak, vagy Kína, akkor most mi van? Nem szabad ilyeneken gondolkodni, hanem azt kell mondani, amit éppen a propagandában hallasz, azt meg kell szorozni 10-zel, 100-zal, és azt kikiabálni. És akkor a vége az lesz, hogy Bajer Zsoltal egy színpadon állsz. 5-ös számú pártagkönyvvel. Úgyhogy sok erőt és kitartást kívánunk a Trump elnök úrnak, hogy éljen és tudjon élni ezzel a megkapott hatalommal. A feladat ugyanis nem kicsi, hogy először voltam a maga, Make America Great Again. Aztán Orbán Viktor azt mondta, hogy Európát is nagyjá kell tenni. Mondjuk először mi lenne az országgal foglalkozna? Hát nem a nagyság felé tartunk, de lehet, hogy csak rosszul látom. Szerintem rosszul látod. Jó. Make Europe Great Again, meg. Nagyon eredeti volt, igen, az is. De most itt állunk egy olyan világban, hogy az amerikai elnöknek az egész világot kell már kézbe fogni, és valahogy... Hát próbálkozik is fel. Hogy kivonuljon a világból. Országonként próbálja kézbe fogni először, ugye. Panama. Kanada. Grönland. Meglátjuk a többi. Egy urni, mert nagyon szétesett itt a Biden adminisztráció alatt. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy fogalmazzuk meg ezt úgy, hogy make our world great again. Az egész világot. Hát ez csodálatos. Lett a móga, amit most itt magunkivel tehetünk. Már csak egy gondolat bánt engemet, az elnök úrnak néhány szóban angolul szeretnék üzenni. Nem lesz annyira furcsa, mint nem, ahogy gondolnál. Mondom, de nem, csak az, hogy most üzenném, mint hogyha meghallgatná ezt, hogy nem tudom, másra sincs ideje most Trumpnak, akire valószínűleg most tényleg a világ összes tájáról mindenki üzen. Dear Mr. President, I would take a bullet for you. I repeat it, I would take a bullet for you. Krisztusom, ez rosszabb volt, mint mire számítottam, csak miről beszélsz? Én már láttam, hát azért tudtam, mire számítottam. Hogy lehet ilyen nézni? Jó, Isten. De közben meg ezek az emberek is csak azt szeretnék, hogyha jobb lenne a világ. Azt várják, hogy majd a Trump elhozza ezt a jobb világot, és úgy érzik, hogy el lettek árulva, hogy az ő értékeiket egyszer nem képviselik a világban, és miért próbálják rájuk. 14 év az Orbán a miniszterelnök, itt mit fél, hogy el, mi van elárulva? Én is ezt gondolom, hogy kár úgy érezni, hogy itt most az elveszett világot kell visszaszereznünk, de hát, ja, nem tudom, meghallgathatjuk, hogy mit mondanak az emberek. Bár csak közbeszúrnám, hogy láttam itt a hírek között, itt földobta oldalt, hogy a mi hazánk azonnal kiléptetni Magyarországot a WHO-ból. Okay, azt gondoltam. És innen eszembe jutott, hogy ugye mondták, hogy a mi hazánk lett a legnagyobb ellenzéki erő a dombovári választás miatt, mert hogy Duro-Duro 20%-ot ért el, de a 2RK Tiszakécsként 13%-ot ért el. Akkor most mi van? Ők most hivatkozhatnak rá, hogy országosan az egyik legnagyobb párt. Hivatkozhat mindenki. Nézd, ilyen prominens arcok jelentek meg itt, a Pesti Srácok főszerkesztője, jól látom. Ilyenek mondtak. Búcsúztatunk ma Donald Trump ünneplésével együtt, mert természetesen messze nem egy lapon említhető emberekről van szó, de hát azért David Pressman-t búcsúztassuk már el. A Davis Pressman nem hozzák be a közbeszédbe, senki nem tudott volna. Ezért te tudtál, hogy bárki ki a nagykövet? Fogalmam sem volt. Persze, hát az utóbbi időben azért hangos volt. Ők hype-olták föl. Hát de most ne haragudj már, a Pressman azért tényleg magát is nyomta. Jó, de amúgy... Tehát, hogyha nem szól bele, meg nem megy be a parlamentbe, nem beszél arról, hogy mit kéne, hogy de csinálni a kormány. De valószínűleg eddig nagykövetek is volt, hogy ilyeneket csináltak, hogy bementek egyszer a parlamentbe. Hát igen, volt, hogy a good friend is megszólalt. Oké, okay. Most már megnyugodhatnak, nincs itt a Pressman. Érkeztél. Kedves pároddal! Hát ide hozták ezt a buzit. Amúgy a Pressman tényleg meleg, ez igaz? Igen. Én ezt nem tudtam, én most tudtam meg, amikor volt valami interjú az M1, amit tegnap néztem. Van egy férje nézd. Is. Igen, hogy férje van, mondom, de hát ő is férfi. Nem is tudtam. Na jó, most, hogy elment, most leesett nekem is. Igen, pedig szerintem ő is szokta reklámozni. Jobban érted, nem tudom, mivel reklámoztam. Hát el szoktam mondani. Hány Pressman beszédet hallgattam meg szerinted? Hát mindig azzal kezdi, hogy amúgy én meleg vagyok, vagy mi? Igen. Ja, hát lehet, hogy elmentem volna, meghívott volna egy vacsorára, akkor most tudnék róla, de hát ez elmarad. Úgy mutatkozott volna. Igen. Szóval, David Pressman, game man. Game man. Hát nem. Na jó. Hát, ő sokkal jobban tisztában vannak a Pressman szerelmi életével itt a keresztény konzervatívok, mint én voltam. És lehet, hogy mindenki tudta, csak én nem. Igen. A Pressman, vagy azért, tehát idehozták. Hát ez egy közelenség volt az illető. Mit vár a Trump beiktatásától? Mit várunk? Hát ilyen hülye kérdéseket, ne arra, már nekik. Mit kellett volna kérdezni, bazánk? Hát, miért elmondani. Jó Orbán? Mi az, amit tudtál volna? Hát, hogyha valamiért ünnepled a beiktatását valakinek, akkor az egy jogos kérdés, hogy miért ünnepled, mit vársz? Hát, szerintem egy egész jogos kérdés. Nem. Jó, hát ez egyértelmű kéne, hogy legyen. Jó. Fő, hát mi van? Van egy háború, van egy katasztrófa, szankciók ott vannak az égben. Ó, geci, mikor mi lesz itt velünk, azt a kurva. Jó van, na. Benzin, minden megy fő a rezsi, hát mit várjak tőle? Azt mondja, legyen rend, legyen béke. Jó, hát úgy látszik, hogy Orbán Viktor 14 évet eljátalma nem elég hozzá. Meg rend, amúgy... béke, nő. Alacsony rezsi. Behozhatja a békét vagy Ukrajnában? A hát ő nem Niké. Mit mondott? Nem Niké. Mondta azt, hogy beiktatása után 24 órával ő békét fog elhozni Ukrajnában. Azt szoktam mondani, hogy egy-kettőre felnőttek a gyerekek. És akkor ez tényleg így van? Hogy egy-kettőre 20 éves lett a gyerekem. Nem kellett 20 év hozzá. Hanem senki nem hiszi el azt, amit így direktbe egy politikus mond már. Ez egy posztmodern probléma, Ádám. Nem tudom. Nem... De látod, hogy ettől függetlenül meg elhiszi, hogy békét fog hozni a Trump. Ezek nem tudom, mi bajon az agyukban ezeknek, már tényleg nem tudom. Nem is 24 óra alatt, de mondjuk a következő hónapokban. Szerintem igen. Szerintem igen, hát ez normális ember. Nem agya átültetett, tegnap előtt még nő volt, vasas. Hát, amelyek is tudják, hogy milyen az, amikor átmintenek valakit, az agyát szokták átültetni a női testbe. Ezt pontosan tudja, hogy mit beszél. Mondta, akkor még nem volt elnök. Azt mondom, mit akar, de most majd mától elnök lesz, és majd ez a procedúra, hogy csak békeszünet legyen, ez minden normális ember. Békeszünet. Ja, ugye, amíg nem elnök mondhat, amit akar. Nem az alapján választják meg, hogy miket mond. Jó, de te is tudod, hogy a kampányban azért vannak meredek kijelentések. Igen, és azt vitatom is akkor, már igen. Kampányban is. Én is azt mondom, hogy ez nem jó, de ez a valóság. Tehát csak a valóságra reflektál. Legyen már békeszünet. Ja, hogy legalább egy pár hónap. Amerika még mindig csinálta háborúkat. Demokrácia, viszik azt a hülyet, húzik demokrácia. Nem a Trumpot ünneplet, most mit amerikázol, bazzeg? Azt a kurva. De nem, Jézus nem, Krisztus, Ádám, nem, észre kell venni. Atya Isten. Itt a illiberális internacionálé van, az embereknek mindenhol, az egész világban ugye ezt várják, hogy jön a világrendszerváltás, és a világban hatalomra kerülnek mindenhol az illiberálisok. Nem egy országgal van a jaj, probléma. Jaj, mit magyarázod? Tudod, mi van ennek a fejében ez? Ennyi van a fejében, bazzeg, láthatóan. Hát nem lehet azt mondani, hogy ez egy felnőtt ember, aki ennyire a gondolkozás szikrája sem tűnik fel. Meddig lehet ezt mentegetni, bazzeg? Hát megőrülök. És ezek töltik el a sorsunkat, meg a világ sorsát. Ezek. Millió ilyen van. Atyaisten. Nem amúgy igen, itt jelezném meg, hogy tehát mindenki menjen el szavazni majd, jó? Hát aki azt mondja, hogy ő nem akar elmenni szavazni, mert elébe szarja ezt, akkor amúgy tegy lehet, hogy elég megmutatni néhányaknak ezt a videót, néhányaknak egy másik videót, amiben valaki, akivel meg mondjuk ő pont egyetért, egy másmilyen ember mond egy másmilyen baromságot, hogy elég, hogyha elmész és egy faszrajzolsz a szavazólapról, hogyha nem tudsz választani, de mindenképp menj el szavazni. Hát ha addigra, amire elhatározott, hogy elmész szavazni, megnézed és lesz egy olyan, akire szívesen szavazol. De igen, itt nem a legtájékozottabb ember állunk szemben, de ettől függetlenül nem a demokrácia exportja, igaza van. Ez tényleg meg volt Amerikában. A demokrácia láthatóan nem működik, amúgy minden nap bebizonyítják. Hát az exportja se. Arra kérte Trumpot, hogy figyeljen oda arra, hogy mi történik Kárpátalján, Justice for Hungary, határ Trianon. Te látsz esélyt arra, hogy az elkövetkező 4 évben módosulnak a határok? Biztos. Hát ha látod a Medvegyev-féle elrendezést, az oroszok nem azért akarják nekünk egyébként a Kárpátalját vissza. Ez az ismerős ez a csávónak. Igen, ő már többször volt, ő sok ilyen tüntetésre jár. Annyira szeretnek minket, hanem az oszd meg és uralkodj elvét. Még mindig látsz esélyt arra, hogy Kárpátalját visszacsatolják. Biztos, én borítékolhatónak mondom. Volt egy merény. Trump ellen. Ön szerint kiállhatott te mögött? Hát ezt nagyon nehéz lesz kitalálni. Azt a mindenit. Szerintem az ellenfelei egészen biztos, hogy nem. Hát de, azért remélem, hogy a földtörténés során ilyen sokszor, ahányszor ez megtörtént, mert nem szopjuk be azt, hogy még mindig a magányos szerez egy puskát és elkezd. Mindig ami összeesküvés elmentetek el. Azért Amerikában a szerez egy puskát nem a legnehezebb dolog. Valljuk be, ha valahol Amerikában szerezni egy puskát, nem kivitelezhetetlen egy magányos bolondnak sem. De jó, most ő szólít fel arra, hogy gondolkozzunk, az is egy intőjel amúgy. Öldözni, ne vicceljünk már, nem. Ilyen gonosznak látja a demokratákat? Nem a demokratákat látom gonosznak, a háttérhatalmat látom. Úristen. A háttérhatalmazása az a probléma, hogy úristen. Hol ér véget a háttérhatalom? Szóval akiben te a bizalmadat teszed, ő honnan tudod, hogy nem a háttérhatalom? Nem. A Trump az, aki az elit része, milliárdos, és ő biztos nem háttérhatalom. Vagy előtt, ugye a magyarországi politikusok. Most ők azt mondod, hogy Orbán Viktor biztos nem a háttérhatalom része. De Gyurcsány Ferenc már igen. Igen, aki láthatóan 15 éve nem tud semmit csinálni. Annyira nincs hatalma. Ő a háttérhatalom. Én nem tudom. Itt nagyon el kell hajlítani itt a neuronokat, hogy ebből kihozzá valami értelmeset. Hogy a háttérhatalom mindig a másik, miközben a háttérhatalomtól félnik, de a háttérhatalom valahogy nincs hatalmon, meg nem ők irányítanak, vagy ők irányítanak. De hogy azt, hogy Brüsszelben... Most mégis bízok a demokráciában, meg a választásokban, csak akkor, amikor az győz, akit én akarok, de ha más győz, akkor mégse jó demokrácia, már átiratom. De hogy Trump nyer, akkor már nyert, akkor már a demokrácia felhatalmaz, hogy azt sem akar, úgyhogy annak örülök. Itt nagyon sok dolog egymásnak ellen mondom úgy. És Brüsszelben van a háttérhatalom, de Brüsszelben ott van, Orbán Viktor is ott van, sőt, oda is járult Brüsszel szín elé, hogy zárják el a pénzcsapokat Magyarországba, ugye? Igen, sőt, 2006-ban. Vezette is, ugye most fél évig Brüsszel. Igen, másodszor, ugye bár. Igen, szóval ez egy jó háttérhatalom, aminek néha is sőt, Orbán. Ugye Soros ösztöndi. Megindul a EU-s választásokon de is. De ő kiugrott ebből, de ő ennek nem árulója, de tehát ő nem árulta el a politikai közösségét, Soros Györgyöt. De Magyar Péter egy áruló, ő elárulta a politikai közösségét, Orbán Viktor, aki elárulta Soros Györgyöt. Szerintem, hogyha most a logikai bukfenceket keressük, akkor itt fogunk ülni holnapig. A logikai ugrásokba belefájdul a térdünk. Itt a HUT újságíróként hivatkozik magára, az is vicces, de azt most tekerjük el. Ön szerint egyébként mi lehet az összefüggés, vagy a kapcsolat, a lelki kapcsolat Orbán Viktor és Trump között? Azt egy normális ember, Trump és Viktor vezérünk is egy normális ember, jobb oldali, szóval jobb oldali, itt a színpadon. Kiégett a viccre elém. Kiégett a viccre elém, nem bírom tovább. És ezt a Trey Parkerék látták előre. Látták előre már 10 év, hogy már nem tudnak mit csinálni a South Parkon, mert már önmaga paródia ez a világ, és nem lett lájtosabb amúgy. De jó Isten, bazzeng. Az alapértékekben megegyezik a véleményük a struktúra. Isten, nemzet, haza, gyermek, család. Ugye ez egy kicsit megrepett most itt. Ugye ez vajon tényleg ez a Fidesznek a fő fókusza, vagy ezt mondja, az már egy más dolog. De látszik, nem lát át a háttérhatalmakon. Élet, mosoly, szeretet, barátkozás. Na jó, végeztem. Ezt nem bírom tovább hallgatni. Jó, van ez így. Ugye mellé még Bayer Zsolttól elhangzott az, hogy Kölcsei szavait, azokat ma úgy lehetne értelmezni, hogy Make America Great Again. Kölcsei szavait? Igen, de nyilván ezt Kölcsei. Nem a himnuszra értette Bayer Zsolt. Tényleg mindenki meg van menve teljesen. Én ezt nem hiszem el. Vagy hogy nekünk Magyarország az első. De amúgy igen, Kölcsei arról ír, hogy ő a világpolgárságot nem érti. Hogy lehetne valaki világpolgár, amikor egy országnak a polgárának lenni is egy teljes embert kíván, és akkor az, hogy az egész világnak a polgára legyél, mégis hogyan megoldható. De közben úgy tűnik, hogy maga Bayer Zsolt is micsoda közösséget képes érezni egy amerikaival. Hát, amellett, hogy ő a magyar hazaszeretetét éli, meg az az amerikai, pedig az amerikai hazaszeretetét, és amikor találkoznak és erről beszélnek, mégis mennyi közös pontot találnak magukban, és lehet, hogy ez az, amit ebben meg lehetne érteni, az, hogy ha bár mennyire különböző tapasztalataink vannak, milyen más helyeken nőünk föl, mennyi alapértékben tudunk megegyezni. Érdekes, ez amikor azok az alapértékek, a szolidaritás, az, hogy ne hagyd, hogy mondjuk a polgártársad, aki a saját nemzetedbe tartozik, az nyomorban éljen, csak azért, mert ő nyomorba született, akkor ez kommunista internacionálé. Amikor azt mondod, hogy minden házon legyen kinn egy magyar zászló, akkor illiberális internacionálé, és az viszont jó. Uh-huh. Ez a furcsa azt nekem ebben. Amúgy ilyen alapvető dolog szerintem az, hogy nekem nem elképzelhetetlen az, ami valószínűleg nagyon is ráférne amúgy a Bájerékre, az, hogy világlátott emberek legyenek, de nem csak a saját buborékukban, hanem mondjuk lehet, országlátott emberek legyenek, arra gondolod? Még az se. Igen, szóval még az sem, hogy még országlátott, de hogy el tudom képzelni, hogy valaki, akit nem mondjuk a saját pártja és a adófizetők utaztatnak el a rögtön a Fehérházba egy kicsit bratizni a Trumppal majd, meg aztán bérelnek neki az olimpián milliókért helyett, és akkor ott egy kicsit elhesszett, hanem egy kicsit tényleg világlátott. Lehet, hogy ez nem ártana minden politikusnak, hogy kicsit csináljon egy pár éves utazást a világba, és nem a legdrágább pénzen, hanem hogy így elmész helyekre. Szerintem vannak emberek, akik így világlátottak, akik nem sok pénzből, de így dolgoztak egy csomó helyen, elmentek egy csomó helyre, voltak Ázsiában, voltak Amerikában, Dél-Amerikában. Szerintem minél több helyet lát az ember így a világban, így rájön, hogy tényleg így akár mennyire távolról ilyen félelmetesnek tűnhet egy másik kultúra, főleg minél jobban különbözik a miénktől, így hogy benne vagy, és kezded megérteni, akkor rájössz, hogy basszus, ez igazából akár mennyire külcsin más, így az emberi értékek azok valamennyire univerzálisak, pedig lehet, hogy más a vallás is, ott mást ünnepelnek, mást esznek, más nyelvet beszélnek, de úgy így ilyen alapértékeink egyeznek mindenhol, és hogy ugyanazzal küzdenek az emberek ott is, ugyanúgy próbálnak megélni, ugyanúgy próbálnak békességben élni egymásra, és ahogy minél világlátottabb az ember, így egy kicsit így valószínűleg levetközi magáról ezt a fajta idegen ellenességet, amit próbálnak beleültetni politikusok, mert az számukra az egy, hogy meg kell védeni valamit a hazát, meg hogy mindenki ellenség, aki nem mi vagyunk, ez egy jó üzenet az arra, hogy mozgósítsák az embereket, de hogy ez hiányzik, és szerintem ilyen a világpolgár, aki lehet, hogy mondjuk egy olyan munkát végez, amit lehet bárhonnan megy a világban, és rájön, hogy az hiába volt Svédországban, találkozott emberekkel, meg Dél-Amerikában, egy szegény faluban, hogy mindenkinek így alapvetően nem feltétlenül mindenki éli ebben a kétosztatú világban, hogy vannak a lipsik, meg vannak a konzervatívok, és akkor egymás torkának esünk, hanem így a legtöbb ember az nem ebben pörök, hanem abban, hogy megéljen, hogy legyen a családjával, tudjon elég időt tölteni, a barátaival, hogy élvez az életet. A legtöbb ember inkább ebben van, csak ők ebbe hergelik magukat, hogy igazából vannak a gonoszak, a lipsik ugye szerintük, akik csak rosszat akarnak, meg vannak a jók, akik meg akarják menteni Európát, meg Amerikát, meg a világot, ők cserébe úgy látszik, minden meg van bocsájtva, legyen az a korrupciót a kezem minden. Ja, ezért lenne jó, egy kicsit világlátottabb polgárok lennének a vezetésben. Nyilván az is segítene, hogyha legalább versenyszférát láttak volna, nem az van, hogy az egyetemről rögtön beülnek egy pártba, és aztán ott öregednek meg. Mert már ott tartunk, hogy ezek az emberek 89-90-ben gyakorlatilag a politikában öregedtek meg, és teljesen eltorzult a világképük. Teljesen. Azt fogalmuk sincs, mi a valóság, és ez egyre jobban lebuktatja őket szerintem. Szerintem lehetett volna ezt is jól csinálni. Nem csinálták jól, igen, egyetértek. Viszont azzal meg vitatkoznék, hogy ez világlátott embernek kell lenni, mert látod, hogy hiába utaztatjuk a Szijjártót körbe az egész világba. De nem feltétlenül. De nem olyan helyekre utaztatjuk, értem, amit a világlátott lesz. Hogy nem lesz, nem fog ettől többet látni, szerintem az, hogy egy brazil dzsungelben, vagy Svédországban, vagy Spanyolországban, falvakban beszél emberekkel, annál még sokkal egyszerűbb, hogyha itt Magyarországon körbejársz, és megnézed, hogy itt Magyarországon hogy gondolkoznak az emberek, és mit tartanak fontosnak, és hogy egy saját nézőpontoddal teljesen szembenálló, vagy más gondoló nézőponttal találkozol, az épp elég elmenni akár Szlovákiába, vagy Romániába. Hogy olyan emberekkel beszélj, akivel egy földrajzi egységbe, a Kárpát-medencébe élünk, de valószínűleg amúgy nagyon nem értjük egymást. Nekem ezek mindig már önmagukban nagyon nagy felismerések voltak, ahogy eljutottam csak Krakkóig egy fél évre, vagy valamilyen Erdész Európa bajnokságra, Csehországba. És akkor ott az ottani emberekkel, meg akik arra a verseny jöttek, azokkal az emberekkel beszélgettem. Önmagában az már egy csomó felismerésre eljuttatott engem, hogy milyen pontokon van alapja, és milyen pontokon teljesen fals az a sok vicc, amit a Kurz ezredes leírt a gyűlölt ellenségeink blogon, amit tételezünk fel, hogy vicc. Szóval már akár az országon belül, akár a Kárpát-medencén belül, akár a környező országokban olyan tapasztalatokra lehetne szert tenni, amivel fel lehet ismerni ezeket a dolgokat, hogy és nem is feltétlenül a világpolgárságot, hanem igen, ahogy mondod, a világlátottságot. Az, hogy látod, hogy a különböző helyeken élő, különböző problémákkal szembenéző embereknek milyen szükségleteik vannak, és hogy megfelelően tud őket képviselni. Ez tényleg nagyon-nagyon fontos lenne. És a Trump, aki ezüst kanállal a szájában született, Orbán Viktor, aki 35 éves viszonylatban ül a parlamentben, nem biztos, hogy ők azok, akik a mai napon a legjobban látják a problémákat. És hiába állítja Orbán Viktor, hogy ő járja az országot, és így érti, meg Európát is érti az emberek problémáját, miközben a brüsszeli elit nem érti, hogyha nem veszi észre, hogy nem járja az országot, és ő az, aki nem látja az emberek problémáját, hiszen fönnül a várban, az elefántcsont tornyában, vagy éppen ugye vagy a 12. kerületi házában. Igen. Vagy az. Vagy az. Érdekes évnek nézzünk elébe, ne aggódjatok, itt leszünk veletek, és együtt megemésztjük, ami most következik. Jobb, hogy ezt egy kicsit együtt tudjuk átrágni, mert lehet, hogy kevésbé fog idegbajt kapni. Igen, de az mindenkinek ajánlom, hogy egy kicsit a világlátás, az, hogy a másik kultúrában is meglásd az embert, ez egy fontos dolog. Nyilván nem olyan könnyű világot látni magyarként, mert a Balatonra se tudsz lemenni, ami ugye mindig tele van, annyira jól állunk magyarok, de hogy ezt másra is lehet, nem muszáj csak a propagandát nézni, hanem nézzél meg egy doksi filmeket, hogyha nem tudsz utazni, külföldi műalkotásokat, és akkor amúgy már az segített, hogy nem tudom, korai filmet nézel, és akkor rájön egy utam, ez az is ugyanaz. a problémáik ott is nyilván változik, de hogy ezzel is el lehet kezdeni. Aztán az, hogy elutazsz a világ minden tájára, az már nyilván nem adatik meg mindenkinek, bár dolgozni valószínűleg már sok magyar elment. Mint igen. Ahogy sok helyről jönnek ide is dolgozni. Aha, igen. Ez valóban egy találkozó pontja a keletnek és a nyugatnak. Igen, innen mennek nyugatra, keletről meg ide, nyugat felé. Igen. Hogy aztán ja. Átszökjenek. De hát ugye minden család a 20 milliós megtakarításából egész nagy világ körüli utat tudna szervezni, ha jól tudom. Igen, erre is kitért Orbán Viktor, hogy ez azért Európában nincs meg mindenhol, ez például a megtakarítás. Például itt a legtöbb család. Például a valóságban itt sem. Ez volt mára, jól van, ez így. Holnap mi ismét itt leszünk. Kérdés csak az, hogy ti itt lesztek. Yeah, yeah.